Друга книга царів, розділ 25. На 9-му році його царювання, на 10-му місяці, 10-го дня місяця, прийшов Навуходоносор, вавилонський цар, з усім своїм військом проти Єрусалиму, отаборився проти нього і вишукував проти нього башти. І отак місто було в облозі аж до 11-го року царя Сидекії. А на 9-й день 4-го місяця голод у місті став сильний, і простолюддя не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті, і цар з усіма військовими утік уночі через ворота між двома мурами, що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста. Та й пустився дорогою Арава. Але халдейське військо погналось за царем і наздогнало його в Єрихонській долині. Тим часом, як його військо розбіглось геть від нього. Халдеї упіймали царя і повели його до вавилонського царя у Рівлу, а цей вирік над ним засуд. Він повелів убити синів Сидекії перед його очима, самому ж Сидекії виколов очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон. На 5-му місяці 7-го дня місяця, це було на 19-му році Навуходоносора, вавилонського царя, прибув у Єрусалим Невузардан, начальник охорони, слуга вавилонського царя. Та й спалив Господній храм і царський палац. Усі будинки в Єрусалимі, усі, що були більші, пустив димом. Халдейське військо, що було під начальником охорони, зруйнувало мури навкруги Єрусалиму. Решту людей, що застались були в місті, утікачів, що перекинулись були до вавилонського царя, і решту простих людей, Невузардан, начальник охорони, вивів. А з бідних людей краю начальник охорони лишив трохи, щоб обробляли виноградники і поля. Мідні стовпи, що були в Господньому храмі, підніжжя і мідне море, що було в Господньому храмі, халдеї розбили і мідь з них забрали у Вавилон. Забрали і казани, лопатки, ножі, миски і весь мідний посуд, що вживано при службі. Забрав також начальник охорони і кадильниці, і чаші, все, що тільки було з золота і срібла. А щодо двох стовпів, єдиного моря і підніжків, що зробив Соломон для Господнього храму, то міді, що пішла на весь той посуд, не було і ваги. Ліктів 18 заввишки був один стовп, а на ньому мідний вершок. А заввишки 5 ліктів був вершок. Навкруги каменя була сітка і гранатові яблучка. Все мідне. Так само і другий стовп. Начальник охорони взяв у полон первосвященника Сераю, нижчого священника Софонію та 3 сторожів при порозі. А з міста взяв одного скопця, що був начальником над військовими, 5 найближчих до царя двораків, що були в місті, писаря військового начальника, що набирав людей до військової служби, та 60 чоловік із простих людей, що були в місті. Взяв їх Невузардан, начальник охорони, та й повів до вавилонського царя у Рівлу. А вавилонський цар велів їх повбивати в Рівлі у Хамат країні. Так виселено Юду далеко від його краю. Над людьми ж, що застались у юдейській землі, що їх залишив Навуходоносор, вавилонський цар, поставив він начальником Годолію, сина Ахікама, сина Шафана. Як же почули всі військові начальники і їхні люди, що Вавилонський цар настановив Годолію, прийшли до Годолії у Міцпу, то були Ізмаїл, син Натанії, Йоахан, син Кареаха, Серая, син Танхумета з Нетофи, та Язанія, син Маахатія, самі вони і їхні люди. Годолія заклявся їм і їхнім людям і сказав їм: «Не бійтесь служити халдеям, осідайтесь на землі і служіть Вавилонському цареві, і добре вам буде». Та сьомого місяця прийшов Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, з царського роду, а з ним 10 чоловік, і вбив на смерть Годолію, та й юдеїв та халдеїв, що були при ньому в Міцпі. Тоді весь народ, від найменшого до найбільшого, рушив з військовими отаманами і пішов у Єгипет, бо боялись халдеїв. На 37-му році неволі Йоахина, юдейського царя, на 12-му місяці, 27-го дня місяця, Евіл-Меродах, вавилонський цар, у тім році, коли став царювати, змилувався над Йоахином, юдейським царем, і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і дав йому місце вище, ніж місце других царів, що були з ним у Вавилоні. Йоахин перемінив невільницьку одежу і їв увесь час із царського столу, поки віку його. Його щоденне утримання давалось йому від царя день у день, поки віку його.